ครื่องนี้ไม่ทราบว่าข้างนอกต่อสายได้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอเคครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรครับผ่านมาแล้วประมาณสัก6ปีครับเรื่องนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าเรื่องที่มีชื่อว่าแม่ชีเนี่ยผีจะเป็นแม่ชีหรือแม่ชีจะเป็นยังไงหรือเรื่องจะเกิดอะไรกับแม่ชีเราลองมาฟังเรื่องนี้กับคุณเมสครับสวัสดีครับเมส สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าพี่เนี่ยออกเสียงถูกไหมอ่านว่าเมสไหม M A D E M A เมสเมสดอเด็กใช่ป่ะเมสอินเมสอินอย่างงี้ไหม เมสอินไ ปเลยเมสคือมีฉายาด้วยพี่ตั้มเออเมสพันซีซีคืออะไร เมื่อก่อนครับพี่ไม้พี่ อ๋อ ไปเลยล่าท้าผีไปล่าผีนี่แล้วก็ไปรถตักอยู่หลังเนี่ย อ๋อไอเราก็นึกคือไอเราเนี่ยเป็นคนจิตใจดีเราก็นึกว่าเมสพันซีซีเนี่ยจะมาแบบตุ้มเลยอะไรเง ี้ ยเออมาแบบโอ้นมมาตุ้มเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยสัญญาณของเมสไม่ค่อยดีเปิดสมอเปิดสปีกเกอร์ใส่สมอท้องอยู่ป่ะ ไม่ได้ใส่พี่ไม่ได้ใส่ อ่ะโอเคงั้นลองแบบว่านั่งอยู่นิ่งๆให้สัญญาณมันนิ่งนิดนึงแล้วกันนะโอเคมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าก่อนที่ไปพูดคุยกันนะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่เขาที่จังหวัดชุมพรนะผ่านมาแล้ว6ปีเกิดกับเมสเองด้วยนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าแม่ชีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ วันนั้นน่ะคือเห็นอยู่ในวงการศักดิ์นะพี่นะเป็นวงการศักดิ์ยันต์นี่แหละ ครับ อาจารย์ผมมาแกเป็นอาจารย์ศักดิ์แล้วก็แกจะไปหาพวกน้องสารนะพี่เพื่อนน้องสารพวกหลวงว่านพวกอะไรบนเขาเนี่ยแกก็วันนั้นแม่ลูกฉันแม่แกเพื่อนผมขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บเนี่ยระหว่างทางก็คือต้องแข่งรถต้องผ่านอะไรนะพี่เรือข่าวมันจะอยู่หลังรถเนี่ยต้องนำป่าช้าด้วย อ๋อเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยเมสสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะพี่เก่งผมขออนุญาตลองต่อน้องอีกทีได้ไหม ได ้ใช้สมอลท็อกอยู่ไหมพี่ถามจริง ไม่ได้ใช้เขาจะใช้พี ่โอ้ทำไมเสียงมันดูแบบมันดูขาดได้หายมาดูสวิงเราอยู่ในห้องป่ะ ก่อนอยู่บนรถครับ อยู่ในรถ ส่งของอย ู่อ๋อแล้วอันนี้คือจอดอยู่ป่ะปลอดภัยนะ จอดแล้วพี่ อ่ะโอเคงั้นก็เอาโทรศัพท์เนี่ยพยายามอยู่ใกล้ๆปากแล้วกันนะเสียงมันจะได้ดังนิดนึงอ่ะโอเคต่อครับเรื่องเป็นยังไง ว่าคือระหว่างทางที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันจะต้องผ่านวัดแล้วก็ผ่านป่าช้า ครับ อาจารย์ผมจะเข้านำหน้าไปแล้วผมก็เดินหลังมาระหว่างทางขึ้นไปบนเขาลูกนี้ถ้าเดินจริงๆนะไม่นะจนถึงยอดเขาก ็ ใช้เวลาประมาณวันขึ้นได้พี่ว่าเขาใหญ ่โอ้มันชันมากงี้หรอ ชันพี่ แล ้วต้นไม้มันจะเป็นต้นพวกต้นเทียมต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆเยอะพี ่ครับ ก็อาจารย์จะพูดนะคำนี้ว่าถ้าเจออะไรอย่าวิ่งสมมติแค่นี้นะผมก็โอเคเดินตามหลังอาจารย์ไปเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมสังเกตเห็นดวงไฟก่อนเห็นดวงไฟนะพี ่ มันไม่ได้กระพริบมันเป็นดวงไฟลอยวนเป็นสีโอ้ส้มๆแดงๆบนเขียวด้วย ครับ ผมก็มองแต่เห็นว่าสวยนะพี่แต่ลอยสูงผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆอาจารย์บอกอย่าเข้าไปลึกนะแกพูดอย่างเงี้ยแกจะเห็นเลยว่าผมเห็นผมสังเกตดวงไฟนั้นอ่ะมันจะเป็นมันหัวว่านนะพี่มันหัวว่านแล้วมันลอยพี่เคยเห็นไหมมันจะมีราก หัวว่าน ลอยวนอย่างเงี้ย มันคือยังไงอ่ะ เรียกหัวว่านลอยไป รอมันเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยหร อมันเกี่ยวกับด้านพระตะคุณว่ามหาอุตตรในที่ที่ตรงๆอ่ะ อ๋อครับครับ เหลือว่านตัวนี้นะแต่ถ้าคุณมีบุญจะเอาได้พี่เหม ือ นอาจารย์ผมเนี่ยเอาได้แต่ผมเอาไม่ได้แค่ตับนี่เข้าตัวเลย ครับคือเข้ามาในตัวเลยเนี้ยหรอ เข้าตัวพี่บ้าเลยแหละถึงกับบ้าเลย โอ้ ผมเห็นจุดตรงนั้นแล้วโอเคผมว่าโอเค วันนี้มันเป็นวันที่ดีเนาะเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแบบนี ้ครับ มันไม่ใช่ผีก็เดินตามอาจารย์ก็มีเพราะหัววานในแกมีอยู่แล้วที่แกจะมาเรียนมังสารทำเป็นน้ำมันตักเนี่ยแกบอกว่าแกมีอยู่แล้วแกไม่เอาแกต้องการเขาเรียกว่านกระดิ่งเงินนะพี่ที่มันจะอยู่ใต้ดิน ครับ แกบอกต้องเดินขึ้นไปประมาณ2-3 ชั่วโมงแล้วกลางคืนพี ่ เดินผมเดินตามหลังอาจารย์เนี่ยประมาณยังไม่ถึง2 ชั่วโมงเลยประมาณชั่วโมงกว่าขึ้นไปก็ประมาณกลางประมาณยังไม่ถึงกลางเขาดีมันจะมีต้นไม้ใหญ่เลยคุ้มเลยมีต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยผมสังเกตเห็นแม่ชีโยงนะเดินอยู่หน้าเราประมาณห่างก็50 เมตรแล้วทางมันชัดนะพี่ที่ผมเดินเนี่ยยังต้องจับต้นไม้ขึ้นไปเลยแต่แม่ชีองค์เนี่ยพอเดินดึงแบบไม่จับเลยผมว่าโอ้แม่ชีมันเดินตรงกลมอะไรบางนี้ว่าใจคิดนะผมก็บอกอาจารย์ผมอยากเดินตามแม่ชีไปดูไม่รู้ว่าใช้แม่ชีหรือเปล่านะแกก็บอกลองไปดูดิแกพูดอย่างเงี้ยแล้วแกก็รอผมถึงว่าใจกล้าเดินนะวัดใจเลยว่าใช่ไม่ใช่ผมเดินยิ่งเร็วเท่าไหร่แกเดินอ่ะปกติของแกแปลกความเร็วแกเพิ่มขึ้นเนี่ย คือเราเดิน ยิ่งเดินเท่าไหร่แล้วแต่ไม่ถึงแก อ๋อคือยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งห่าง ใช่ ยิ่งห่าง แล้วก็เหมือนแสงแกจะมีเป็นขาวๆออกมาข้างๆตัวด้วยนะเหมือนมีออร่าดูง่าย ๆครับ แต่ข้างหน้าไม่เห็นนะไม่ชี้หัวเลยนี่แหละผมก็ร้อนหน่อยนะทีใจคิดนะบอกใจคิดร้อนหน่อยนะทีอยากรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็เร่งความเร็วแล้วทีนี้ยิ่งก้าวให้ยาวขึ้นแล้วก็จับต้นไม้ดึงขึ้นได้ไวอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ผมก็เกือบจะทันแกแล้วนะสักพักเดียวพี่สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าแกหายไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นไม้สีดำพี่ เดี๋ยวนะก็คือพอเราใกล้ๆปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็มีต้นไม้ขวาแม่ชีอยู่แล้วแม่ชีก็เดินเข้าหาต้นไม้แล้วก็หายเข้าไปเลย เข้าหาต้นไม้เลยเดินพุ่งเข้าหาต้นไม้เลยแล้วก็หายไปในต้นไม้ผมก็เฮ้ยแกแอบหลับต้นไม้ปะวะใจคิดนะ เออ ผมก็ยังเดินขึ้นไปจะเดินขึ้นไปหาต้นไม้ต้นนั้นอ่ะผมเดินขึ้นไปพี่รู้ป่ะผมเดินวนต้นไม้ต้นนั้นมา3 รอบผมยังไม่เห็นแกเลย ครับ โอ้ยถ้าผมไม่มีสติผมปีนแตกเลยพี่ตอนนั้นอ่ะแต่ผมคิดว่าผมมีอาจารย์ผมอยู ่ครับ และอาจารย์ผมก็เห็นแต่อาจารย์ผมไม่บอกผมไงว่าใช่ผมนี่มันร้อนเองไงก็เลยอยากลองไงว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็เราว่าเจ้าตักมาให้เราเป็นตัวแล้วเนาะผมก็จะอะไรที่คุณผมก็มีอ่ะทำอะไรผมไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย ครับ พี่รู้ว่าพอผมรู้ว่าใช่แล้วผมหันหลังจากพี่มีเสียงออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะเจอแล้วใช่ไหมเจออะไรเงี้ย ว่าอะไรนะ เจอแล้วใช่ไหม เจอแล้วใช่ไหม ใช่แล้วผมพูดได้คำเดียวเลยว่าครับแล้วผมก็ค่อยๆเดินลงเพราะเขาวิ่งลงนะพี่ต้นไม้ไม่รู้ว่าจะมีผมเล่าตอนนี้หรือเปล่าเนี ่ ย อ๋อแล้ว มันชันมาก ครับแล้วที่เมธคิดว่าแม่ชีองค์นั้นคือใคร ผมว่าไม่ใช่แม่ชี น่าจะเป็น จำแรงเป็นผีนี่แหละจำแรงมาเป็นแม่ชีเพราะผีเนี่ยที่ผมถามอาจารย์ผมอ่ะแกบอกว่ามันแปลงร่างได้หลายอย่างแปลงเป็นสัตว์ก็ได้แปลงเป็นเพื่อนเราก็ได้ ครับ ือเหมือนมันจะลองใจเราว่าเราจะขึ้นไปหามันหรือพอแค่นะ โอเคก็ประมาณนี้นะแต่ก็ปลอดภัยดีนะกับการเดินทางครั้งนั้นนะ ปลอดภัยครับก็ได้ว่านกระดิ่งเงินมาด้วยพี่ได้วันนั้นจะไปหาจนเจอ ครับวันหลังเนี่ย แล้วก็ใบอันนี้พี่ใบเขาเรียกอะไรอ่ะใบแสงอะไรสักอย่างเนี่ยใบประกายแสงอะไรสีแดงนี่แหละมีใบเตี้ยมาเป็นมวลสารนะ เออเอางี ้กลางคืนมีแสงจริงที่ผมมีคาตาเลย เอางี้วันหลังเมสโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้พี่ฟังหน่อยสิพี่อยากรู้พี่ชอบ ได้ เรื่องเรีย ก เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่เข้าไปเจอในป่าอะไรเงี้ยนะโอ้แต่วันนี้สัญญาณอาจจะไม่ดีไปสักหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังหาที่ที่มันสะดวกแล้วเราค่อยคุยกันนะ คร ับ โอเคนี่จะขับรถไปไหนเมส กลับอยุธยาพี่เพิ่งมาจากฝางไปฝางมา โอ้โหไงก็ใกล้หรือยัง ก็ยังไม่ถึงที่ตอนนี้ถึงสิงห์บุรี ถึงสิงห์บุรีนะนี่ขับคนเดียวเลยป่ะ คนเดียวครับ แล้วนั่ง ที่ผมเล่าเรื่องวันนั้นที่ผมเล่าเรื่องกับพี่เก่งอะเรื่องที่เจอเส้นกำแพงทุกตาที่เจอผีผู้หญิง ไงก็ถ้าเหนื่อยก็จอดพักก่อนนะถ้าไม่พลาดยังไงก็ขับไปเรื่อยๆแล้วฟังเดอะช็อคไปเป็นเพื่อนแล้วกันเนาะ ถึงจอดตลอดครับ จบรายการก็ฟังย้อนหลังไปนะเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ